Middernacht, het begin van dinsdag 7 september. Jelle Visser met het NOS-journaal. D66-leider Kaag heeft in een lezing haar ongenoegen uitgesproken over het feit dat er geen kabinet komt met Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ze deed dat in de HJ Schoollezing van Elsevier Weekblad. Kaag zei dat het voor haar moeilijk te bevatten is dat die formatiepoging is mislukt. Ze schrijft dat toe aan Haags gedoe. In haar lezing moest met name VVD-leider Rutte het ontgelden. Kaag vindt dat onder zijn leiding er een schaduw over Nederland is gevallen. Pogingen van het CDA om Kamerlid Pieter Omtzigt terug in de partij te krijgen zijn kansloos, meldt Nieuwsuur. Bronnen melden dat Omtzigt aan de CDA-top heeft laten weten dat voor hem het boek gesloten is. Zaterdag is er een partijcongres en dan zullen verschillende afdelingen en netwerken aandringen op een verzoeningspoging. Maar Omtzigt zal daar niet op ingaan. Hij wil als eenmansfractie zijn controlerende taak als Kamerlid gaan uitvoeren. Op dit moment denkt hij niet aan het oprichten van een nieuwe partij. De Duitse stroomproducent Uniper wil op de Maasvlakte een fabriek bouwen voor de productie van groene waterstof. Het bedrijf is het erover eens met het Rotterdams havenbedrijf, maar heeft nog wel serieuze bedragen van de overheid nodig. Hoeveel is nog niet duidelijk. Groene waterstof wordt gezien als een belangrijk middel om de Rotterdamse haven voor 2050 klimaatneutraal te maken. De Amerikaanse acteur Michael K. Williams is overleden. Williams, die 20 jaar geleden doorbrak als Omar in de televisieserie The Wire, werd volgens Amerikaanse media dood aangetroffen in zijn woning in New York. Hij is vermoedelijk overleden aan een overdosis drugs. Ook speelde hij in de serie Boardwalk Empire en de film 12 Years a Slave. Michael K. Williams is 54 jaar geworden. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het rustig weer. In het noorden kan er een spat regen vallen. Minima vannacht tussen de 9 en 12 graden. Morgen flinke periode met zon. Het wordt nog iets warmer dan vandaag tussen de 23 en 27 graden. Woensdag ongeveer hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag neemt de kans op regen toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als jonge, onervaren journalist had Simon Cooper al een grote fascinatie voor FC Barcelona. Hij kwam er ooit aanlopen in een gerafeld, iets wat vies colbertje, gewapend met alleen een notitieblok en een pen, op zoek naar dat grote mysterie. 30 jaar zou het duren. Hij sprak vele grote, Johan Cruijff bijvoorbeeld, Neymar zelf. Maar meer had hij aan het voetvolk. De spelersbegeleiders, de gewone leden, de mensen van de kantine. En het boek is nu eindelijk daar. FC Barcelona, het imperium. En wat is dan dat mysterie Barcelona? Ik doe een poging. Een miljoenenbedrijf met wankele financiële resultaten dat nog altijd de meest geliefde club ter wereld is en werkelijk leeft in de harten van de gemeenschap. Cooper wijt het aan twee architecten van de club, Johan Cruijff en Lionel Messi. Simon Cooper bracht 10 jaar van zijn leven door in Oegstgeest. 10 lange jaren, want zo leuk is het daar natuurlijk ook weer niet. Maar het kwam allemaal zo. Zijn Zuid-Afrikaanse vader werd hoogleraar in Leiden. Simon werd in 1969 zelf geboren in Oeganda. Woonde daarna dus in Oegstgeest, Londen, Parijs en nu in Madrid. En hij heeft meerdere boeken geschreven. Een aantal over voetbal. En hij heeft er ook een gemaakt over de dubbelspion George Blake. En hij koestert inmiddels zijn rol als vreemdeling in vele landen. Simon, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Nou ja, zo leuk is het ook weer niet. Het is een soort paradijsje natuurlijk, Oegstgeest. Maar vergeleken met alle andere plekken waar je hebt gewoond, misschien een tikje saai. Of heb je dat niet zo? Ja, wij woonden in Leiden aan de rand van Oegstgeest. En soms keek ik op zondag uit het raam in de jaren 80. En dan reed er een uur lang geen enkele auto voorbij. Helemaal niks. Er gebeurde gewoon helemaal niks, ja. En ik had altijd die hunkering. Kijk, wij kwamen zelf van elders. Mijn ouders kwamen uit Zuid-Afrika. En ik had in Londen gewoond. Ik had de hunkering naar de grote stad. En ik moest daar gewoon weg. En op mijn 16e ben ik naar Londen ontsnapt. Je hebt echt wel veel plekken gewoond. Jullie zijn nu geloof ik ook weer aan het verhuizen. Van Parijs naar Madrid. Ja, kijk, als je in Oeganda geboren werd van bent Zuid-Afrikaanse ouders, ik ben Britse staatsburger, dan ben je eigenlijk gedoemd tot een soort nomadisme. Ik hoor nergens echt thuis. Ik voel me in heel veel plekken op mijn gemak. En ik hou van Nederland, ik hou van Parijs, ik hou van Londen. Maar ik hoor nergens echt thuis. En ik heb nu bijna 20 jaar in Parijs achter de rug. En we dachten als gezin, we gaan een jaar in Madrid wonen, leuk. We gaan er iets van maken. En daar zijn we net aan begonnen, aan dat avontuur. Is misschien ook een goede positie als je schrijft, dat je altijd die frisse blik hebt. Of altijd een beetje van buiten naar binnen kijkt. Ja, zo schrijf ik. Ik ben altijd de buitenstaander. Ik probeer de maatschappij waar ik in zit te begrijpen. Of dat nou Nederland is, waar je als kind opgroeit. En Nederlanders hebben rare regels. Dus ze geven weinig geld uit. Ze doen niet aan beleefdheid. Nou, dat soort dingen moet je allemaal proberen te begrijpen als buitenstaander. En aan je ouders uitleggen, want als immigrantenkind begrijp je de maatschappij altijd beter dan je ouders dat begrijpen. Nou, dat hebben mijn kinderen nu in Parijs. Die leggen Frankrijk aan mij uit. En ja, zo schrijf ik ook. Kijk, mijn vader is niet alleen buitenlander, maar hij is ook antropoloog. En antropologie is het beschouwen van maatschappijen, van culturen van buiten. Dus ja, met die blik ben ik eigenlijk geboren. Je bent ook een soort antropoloog op je eigen manier, naast journalist. Ja, ik ben amateur-antropoloog. Dus als ik zo'n boek over FC Barcelona schrijf, dan denk ik van nou, ik kom hier binnen, ik loop hier rond bij de club. Ja, wat voor maatschappij is dat? Wat voor rituelen hebben ze? Wat geloven die mensen? Wat zijn hun omgangsvormen? Het is alsof je een vreemde stam bestudeert. En ik heb ook over topvoetballers geschreven als stam. Dus met sympathie. Van, nou, die mensen hebben gebruiken en normen. En wat zijn die? Waar begon je fascinatie voor voetbal? Nou, ik had als kind in Londen nog amper gevoetbald. Dat was er amper. Toen ik op mijn 6e naar Leiden kwam, in Oesgeest staan. Eerst in de Johan Evertsenlaan. En ik ging daar met mijn broertje naar buiten. Een van de eerste avonden. Schuchter, sprak geen woord Nederlands. En wat bleek, elke avond hadden alle jongetjes van de straat een voetbalwedstrijd op straat. Toen kon je nog straatvoetbal spelen in Nederland in de jaren 70. En Nederland was ja, net tweede geworden op het WK 74, een paar jaar eerder. Dus ja, voetbal was gewoon alles. En als je als kind, als 6-jarige gaat voetballen, dan denk je van, dit is het leukste wat er bestaat. En ik ging heel snel bij een club. Dus via het voetbal leerde ik Nederland ook kennen. Straatvoetbal is ook de basis van heel veel grote Nederlandse voetballers geweest. Waaronder Johan Cruijff, ja, de beroemdste. Maar ik denk eigenlijk de meeste Nederlandse voetballers van die generatie waren in essentie straatvoetballers. Ja, zo zag Cruijff het heel erg. En als je, weet je wel, tussen de auto's door voetbalde, dat je de stoeprand 1-2'tjes maakte met de stoeprand en zo. En hij betreurde altijd dat verdwenen was. En toen hij later trainer werd van Ajax, wilde hij dat de jongens op het parkeerterrein zouden trainen. En toen werd er gezegd, ja, maar als ze vallen, dan hebben ze pijn. En hij zei, nou, dan moet je niet vallen. En dat leerde hij op straat, dat je niet kon vallen. Want ja, als je op beton viel, dan deed dat pijn. Dus hij probeerde altijd het straatvoetbal te recreëren in de trainingen die hij gaf. En hij hield van straatvoetballers. Maar ja, dat bestaat natuurlijk allemaal niet meer. Vroeger werd je op straat gevormd en nu word je in een jeugdopleiding gevormd. Het voordeel van straatvoetbal is dat je met eigenlijk alle posities op je neemt. De keeper valt ook aan en de aanvaller moet soms keepen. En dat zit misschien ook wel een beetje in de Cruijffiaanse filosofie van het voetbal. Ja, Cruijff was de meest interessante denker in het wereldvoetbal de laatste 50, 60 jaar. Daarom wilde ik ook echt iets over hem schrijven. En in het Engels is er bijna niks over hem. En ik wilde die fascinerende, irritante man beschrijven. En Cruijff was een denker zonder opleiding. Dus alles wat hij dacht en bedacht kwam uit zijn eigen praktijk. En zijn praktijk was die van het straatvoetbal. Dus ik denk dat je gelijk hebt dat wat anderen het totaalvoetbal noemen. Ja, is een soort kinderstraatvoetbal dat hij ja, had gevoeld, had ontworpen. Naar hoog niveau heeft getild. Vertel eens over FC Barcelona toen je daar voor het eerst aankwam. Wat was de gedachte? Wie was je toen? Wat was het moment? Hoe ging jouw eerste keer aanbellen bij dit imperium? Nou, ik was 22. Ik werd 23 in Barcelona, dat weet ik nog. Want ik heb het gevierd met een falafel die avond. Want ik had geen geld voor meer. Dus ik was mijn eerste boek aan het schrijven. Ik was net afgestudeerd. En dat ging over ja, voetbalculturen in verschillende landen. Dus ik maakte een wereldreis met een rugzak, met een typemachine daar nog in. En ik kwam in Barcelona aan, want ja, ik was in Nederland opgegroeid. Was gek van Cruijff. En ik dacht, nou, er moet een hoofdstuk Barcelona in staan. En ja, ik sliep in jeugdherbergen. Ik had één kapotte Colbert. Dus ik trek mijn kapotte Colbert aan. Ik klop daar aan bij het Camp Nou. En het is altijd een hele aardige club geweest in al mijn ervaringen. Dus ik kreeg die persvoorlichter Anna te spreken toen. En ik zeg tegen Anna, en ze spreekt goed Engels, van ja, ik wil Johan Cruijff interviewen. Ik ben een journalist die een boek schrijft. En ze keek me aan en ze dacht, ja, jij bent geen journalist, je bent een student. En, maar ze was heel aardig, dus Cruijff kreeg ik niet te spreken. Maar ik kreeg een paar dagen later wel zijn assistent, Tony Brein Slot, te spreken. Nou, en Brein Slot die wilde me 20 minuten geven voor de training. Nou, 2 uur later zat hij nog steeds door te babbelen. Ik heb uiteindelijk het gesprek moeten beëindigen. Maar ik dacht, nou, dit was interessant, dit was heel erg leuk. En Cruijff heb ik jaren later te pakken gekregen. En je hebt tijdens die eerste training die je daarmee maakte Cruijff wel van dichtbij gezien alvast. Ja, het was een hele spannende ervaring voor mij. Ik was 22, ik had dus amper ooit een profvoetballer gesproken. Ik was net al aan het boek begonnen. En ik zit daar buiten de kleedkamer te wachten. Het was eigenlijk heel intiem. Ze trainde ook toen nog gewoon in het Camp Nou. En ik wacht op Tony Brein Slot. En eerst komt Michael Luijderup naar buiten. Grote Deense voetballer van die tijd. Hij kijkt me aan, wie is die jongen in die kapotte Colbert? En dan komt Cruijff. En Cruijff, je zag hoe gelukkig hij was. Hij straalde, hij glimlachte, hij maakte grapjes met mensen. En hij kijkt mij aan. Hij wil me groeten, want ja, goed humeur. Hallo. En ik verstijf helemaal, want ja, ik kan dit niet aan. Mijn jeugdheld loopt voorbij. Dus starstruck. Dus ik was starstruck. En Cruijff dacht, ja, wat is dat voor een rare gozer? Hij groet niet eens. Dus hij loopt gewoon door. En dat was het moment, ja, het gemiste moment. Maar later sprak ik hem dus inderdaad. Maar wat is het mysterie Barcelona? Wat fascineert zo aan deze club, anders dan andere clubs? Wat fascineert eraan, omdat ze een speelstijl hadden. Een manier van voetballen die door Cruijff is ingegeven en die het mooiste voetbal ter wereld teweegbracht. Ten tweede, omdat het een regio, een land vertegenwoordigt, Catalonië. Dat kunnen heel weinig clubs hen nazeggen. Dat je echt het gevoel hebt dat je een land, een natie, maar geen staat vertegenwoordigt. En ten derde ook omdat het eigenlijk een soort amateurvereniging is in wezen. Het is een hele, ja, plaatselijke club waar mensen elkaar 40, 50 jaar kennen. Iedereen is met elkaar opgegroeid, kennen elkaars ouders nog. Dus het is een soort, ja, zoals de tennisvereniging op de hoek of de voetbalvereniging op de hoek hier in Nederland. Het is allemaal vrijwilligers en plaatselijke mensen en kenniszinnen en liefde en intimiteit en ruzie. Het is een multinational, maar nog altijd met die basis van een club. Amateuristisch, verweven met de gemeenschap, een tikje politiek. Ja, en dat gevoel kreeg ik toen ik met het boek bezig was. Ik liep gewoon heel veel door het Camp Nou, door het stadion. En je moet echt jarenlang bij Barcelona werken voordat je de weg weet in het stadion. Er zijn zoveel kamertjes en paden. En tegenover het stadion ligt daar een soort schaatsbaan. En daar kun je met je kinderen schaatsen voor €10 of zo. En dan heb je ook een cafeetje. Houten tafels, koffie voor €1,80. Een beetje shovelen mensen die daar koffie inschenken. En daar zit het personeel van Barça. Als je daar gaat zitten met je kopje koffie, nou, daar zitten al die werknemers. En die zitten met elkaar te grabben. En ik dacht, dit is nou de ziel van de club. Ik wilde het ook de schaatsbaancafé noemen. Barcelona de schaatsbaancafé, zoiets. Mocht niet van mijn uitgever. En daarnaast heb je een soort clublokaal van de socies, van de leden. En zijn oude mannen die daar dan kaart spelen elke dag. Nou, het was zo verschrikkelijk klein in de grootste club ter wereld. En die leden, dat is nog steeds een belangrijke inkomstenbron, ondanks dat het zo'n reusachtig bedrijf is geworden. Nou, als inkomstenbron is het minder belangrijk. Kijk, waarom konden ze in de jaren 70 Johan Cruijff halen en in de jaren 80 Diego Maradona? Andere clubs hadden toen bijna nog geen inkomsten. TV stelde niks voor in het voetbal. En Barça had altijd iets van 150.000 leden die gewoon contributie betaalden. Dus van dat geld hebben ze Cruijff gehaald. En kijk, nu is tv veel belangrijker, dus die ledencontributie stelt minder voor. Maar de club is wel bezit van die 150.000 leden. En kan nooit verkocht worden aan Qatar of aan Abu Dhabi of wat dan ook. Het is echt een, ja, een ledenvereniging zoals we die in Nederland ook kennen. Ik vond dat heel herkenbaar. Ik geloof dat jij ook in Oesgeest bent opgegroeid. Maar ja, ik speelde voor zo'n voetbalclub in Oesgeest. Waar, ja, was ook zo'n ledenvereniging. Leek eigenlijk op Barcelona, alleen met minder goed voetbal. Zoals eigenlijk elke kleine club ter wereld in essentie dan op FC Barcelona zal lijken in eerste instantie. Ja, en niet op Manchester City of op Chelsea. Dat zijn geen verenigingen. Nee, en Ajax is een beursgenoteerde onderneming. Ja, met een vereniging dat daar een beetje tussen zit. Ja. Dat is waar. Er is veel verschenen over Cruijff recentelijk. En het lijkt alsof de geschiedschrijving nu echt goed op gang aan het komen is. Er is ook een tv-serie gemaakt. In de Nederlandse historie wordt dat vertrek naar Barcelona toch als een soort afscheid gezien. En dan verlegt de focus zich naar het Nederlands elftal, waar die nog wel af en toe wel of niet kwam opdagen. Maar hier is het natuurlijk de essentie van Cruijff zijn carrière. Ajax is de opmaat, maar het hoogtepunt van zijn loopbaan was FC Barcelona. Dat is een toch een iets andere kijk op de man en zijn nalatenschap. Ja, in mijn Barcelona-verhaal begint eigenlijk met de dag in 1973, in augustus, dat hij en zijn vrouw Danny daar landen op het vliegveld. En hij is heel modieus gekleed door Danny, want Cruijff had zelf geen smaak in kleding. En hij komt en zij had nog in een modeboutique gewerkt, dus hij wist daar wat van. Zij hield daar wel van. En hij heeft een knoopjeshemd dat open staat, zonnebril. Ze zien er allebei prachtig uit. En heel erg jaren 70. En ze komen aan in een stad die eigenlijk jaren 50 is. En hij wordt aangeklampt door een massa mensen. En het is inderdaad alsof een soort David Bowie-achtige gezant van de jaren 70 25 jaar terugkeert in de tijd. En Barcelona, ja, het was nog voor de dood van de dictator Franco. Dat was echt een arm en achterlijk land. En ze snakte zo naar die man die moderniteit vertegenwoordigde. Er is een beroemde anekdote dat hij zijn zoon Jordi noemt. Wat een naam is die een soort associatie met Catalaans vrijheidsstreven had. En jij schrijft dat hij dat helemaal niet wist. Dat die hele associatie had. Dat hij het gewoon een mooie naam vond. Ja, Cruijff was helemaal geen politiek mens. Veel mensen hebben daar fantasie over, maar dat interesseerde hem niet. Hij wilde lagere belastingen. Verder kon de politiek hem niks schelen. Dus hij komt die naam Jordi tegen. Hij weet niet, Jordi was de beschermheilige van Catalonië, San Jordi. Dus hij denkt, nou, leuke naam. Dus Jordi genoemd in Amsterdam. En in Spanje probeert hij die naam te registreren. En op het stadhuis zeggen ze, ja, meneer Cruijff, dat mag niet. U kunt hem Jorge noemen, de Castiliaanse, Spaanse versie. En Cruijff zei, ja, Amahula, ik heb hem al in Nederland geregistreerd, dus wat jullie doen interesseert me niet zo. Dus hij werd een soort Catalaans nationalistische held. Maar hij had er zelf geen weet van. Ik denk dat Cruijff in 1973 niet wist dat Catalonië bestond. Hij had het ook altijd in het begin over de Spaanse fans. De Spaanse fans zijn zus, de Spaanse fans zijn zo. Ik denk dat de Barça-fans dat helemaal niet leuk vonden, maar hij zag dat verschil niet. Hij heeft ook nog nooit een woord Catalaans geleerd. Leo Messi ook niet. Messi die spreekt misschien 3 woorden Catalaans, dat gebruikt hij nooit. Dus de 2 belangrijkste helden van deze Catalaanse club zijn mannen voor wie Catalonië volledig belangeloos was. Dat interesseerde ze helemaal niks. Je zou bijna denken dat Cruijff, nou ja, ik denk eigenlijk dat het gewoon zo was. Dat hij gewoon voor het geld kwam en dacht, nou ja, die betalen beter, ga ik daar toch voetballen. Was het zo plat? Ja, voor een deel wel. De Spaanse clubs betaalden omdat ze veel leden hadden, betaalden ze meer. Je had hele lage belastingen in Franco-Spanje. Het was een land van extreem rechts. Dus de rijken werden daar erg voor getrokken. Dus in Nederland betaalde je toen iets van 70% belasting in de jaren 70. In Spanje 10%, dat is belangrijk. Maar wat ook zo was, kijk, hij was nooit op vakantie geweest als kind. En in de jaren 60 wordt hij rijk, einde jaren 60. En hij en Danny beginnen, net als veel Europeanen in die tijd, Spanje te ontdekken. Ze gaan naar Mallorca, ze gaan voor het eerst naar Barcelona. En ze denken, hey, leuk, mooi land, goedkoop, zon schijnt. En het idee van, nou, van je kunt van je vakantie je werk maken en daar gaan wonen, dat vonden ze wel aantrekkelijk. En ze hadden in Nederland ook met iedereen ruzie. Want kijk, zodra mensen begrijpen wat Cruijff zegt, dan krijgt hij ruzie. Dus in Nederland zat hij constant in conflict. Ja, in Spanje had hij dat probleem op dat moment nog niet zo. Want je beschreef hem net al als een irritante persoonlijkheid. En na het lezen van je boek begrijp ik dat ook wel, dat je dat schrijft. Want hij geeft altijd zijn mening, gevraagd of niet gevraagd. En eigenlijk loopt hij altijd een beetje te zaniken. Ja, klagen. Cruijff was een man die altijd de kamer binnenliep en zei, alles wat jullie doen is fout. Je moet het op mijn manier doen. En heel vaak had hij dan ook gelijk, zeker wat voetbal betreft. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk irritant. En altijd ruzie zoeken, want kijk, veel mensen houden van harmonie. Ik denk dat de meeste mensen van harmonie houden. Cruijff vond harmonie heel saai. Hij dacht, hier gebeurt niks. Moet knetteren, er moet iets van wrijving zijn. Ja, hij hield van wrijving. Hij hield ook van discussie. Het was een soort intellectueel zonder boeken. Dus hij hield van het spel der ideeën. Maar omdat hij dat nooit goed had geleerd, dacht hij dat moet altijd met een soort conflict gepaard gaan. Ik vond ook een mooie anekdote dat hij Juliana, de koningin, toen nog mocht ontmoeten. En dat hij eigenlijk, ik wil u wat vragen. En toen vroeg hij, kan die belasting niet wat lager? Die ja. 70% vind ik zoveel. Ja, en typisch Cruijff, hij dacht dat de koningin daarover ging. Van nou, als hij de koningin spreekt, die regelt dat dan. Want ja, de koningin die runt toch het land. En Juliana zegt, ja meneer Cruijff, dan moet hij bij mijn minister van Financiën zijn. En Rinus Michels, de coach die naast hem staat, de coach van Ajax, die proest van het lachen dat Cruijff dit aan de koningin heeft gevraagd. Maar voor Cruijff is het natuurlijk heel normaal. Ja, ziet de koningin, tuurlijk vraag je haar dat. Hij had ook geen ontzag voor mensen. En dat toen hij jong was, leverde dat ook steeds problemen. Want ook met Rinus Michels. Want Michels is wel een harde gozer. En die wilde wel respect. Nou, respect kreeg je nooit van Cruijff. Daarom is hij ook het kind van zijn tijd. Het anti-autoritaire, dat werd in Cruijff vertegenwoordigd. Waarom is hij zo belangrijk voor FC Barcelona? Is hij echt het scharnier tussen de amateurclub en het grote internationale topvoetbal? Kun je dat zo stellen? Ik denk dat hij als coach belangrijk werd. Als speler viel het een beetje tegen. Hij heeft één topjaar gehad, 73-74. Dat was ook gelijk het beste jaar van zijn hele carrière ongeveer. WK 74. En ze wonnen het kampioenschap voor het eerst in 14 jaar. Hosanna. En de 3-4 jaar daarop ging het gewoon slecht. En in 78 vertrekt hij in mineur. Maar waar hij Barcelona verandert is als hij in 88 terugkeert als coach. Barça zit weer helemaal op het nulpunt. Nou, ze denken, we halen wat oude glorie. En mensen hebben goede herinneringen aan Johan. Die halen we. En hij zegt, op dat moment heeft hij zijn voetbalideeën op orde gezet in zijn hoofd. En hij weet precies wat hij wil. En het voetbal dat hij en Michels binnen de jaren 60 in Amsterdam-Oost hadden uitgevonden, wat buitenlanders het totaalvoetbal noemen, dat is het antwoord. En daar heeft hij gek genoeg gelijk in. Dus Cruijff en Michels hebben het moderne voetbal, wat nu in 2021 wordt gespeeld, uitgevonden. En in 88 introduceert hij dat, dus jaren zijn tijd vooruit, bij Barcelona. En hij zet die hele club naar zijn hand. En hij ontmoet ook een jonge tiener in de jeugdopleiding, Josep Guardiola. En Guardiola wordt zijn volgeling. En Guardiola heeft gezegd, ik begreep niks van voetbal totdat ik Johan Cruijff ontmoette. En Guardiola wordt zijn verlengstok op het veld, zoals dat in voetbaltaal heet. En later wordt Guardiola zijn discipel, de belangrijkste coach van het heden. Maar een Cruijffiaans discipel. Wat is dat verschil in essentie tussen het Cruijffiaans voetbal en het antieke voetbal daarvoor? Waarin zit hem dat? Nou, je had verschillende antieke vormen. Voor de Britten was het gewoon vechten en passie en lange ballen en koppen. Nou, dat werkte niet goed. Voor de Brazilianen was het mooie dribbles uit stilstand. Werkt ook niet zo goed. De Italianen, nou, verdedigen en counteren werkte soms. En Cruijff zei, nee, allemaal fout. Wij gaan op de helft van de tegenstander spelen met 10 man. Onze keeper doet gewoon de hele eigen helft. Die speelt met een soort als een vliegende keep uit het straatvoetbal. En wij hebben constant de bal, we wisselen van positie, snelle, korte, diagonale passes. En als we de bal kwijtraken, dan vallen we jullie 3-5 seconden aan totdat we hem weer terug hebben. Dus wij hebben constant de bal en jullie worden moe van het lopen van kastje naar de muur. En ja, dat noemen ze tegenwoordig, Duitsers noemen het gegenpressing, vormen van pressievoetbal. Iedereen is om, dus ook Italië, een land dat helemaal die voetbalcultuur niet had, die hebben dat geadapteerd en winnen met Cruijffiaans pressievoetbal. Net deze zomer het EK. De gedachte is, de keeper is de eerste aanvaller, de aanvaller is de eerste verdediger. En als de vijand de bal niet heeft, kan die ook niet scoren. Ja, Cruijffiaans, er is maar één bal en als wij hem hebben, dan kunnen zij niet scoren. Ja, hij kon dat ook heel mooi, allemaal heel mooi zeggen natuurlijk. Maar hij, ja, dat is het opzienbarende van Cruijff. Het was een gek die gelijk had. En ik vind hem in, als je hem in de voetbalgeschiedenis plaatst, hij is een beetje de Einstein of de Freud of de Moses van het voetbal. Het is de man die het zag en die het niet altijd goed kon beschrijven. En die het niet in detail zag, zoals Guardiola het rigoureus kon vertalen naar een soort systeem. Maar Cruijff was de man die de visie had. En de geschiedenis van het voetbal is het implementeren van die Cruijffiaanse visie. Het was een kettingroker, het was een beetje een slungel. Hij had iets onhandigs, hoewel die nooit misschoot werden. Maar hij moest het wel echt van zijn intellect hebben. Hij voetbalde met zijn hersens. Ja, hij was ook een briljante voetballer, hoor. Ik bedoel, een fantastische coördinatie. Hij was geen Messi. Kijk, Messi en Cruijff kunnen heel mooi pasen. Cruijff kon niet echt schieten. Niemand heeft de dribbel die Messi had. Dus Cruijff was de beste van zijn tijdperk. Dat is al ontzettend veel. Maar hij was verre van de beste aller tijden. Hij had ook geen conditie. Ik bedoel, nu zou het niet meer kunnen, een kettingroker die topvoetbal speelt. Maar toen kon dat nog. Je had toen ook alcoholisten die topvoetbal speelden. Ja, maar en teams die de avond ervoor het café ingingen en het heel laat maakten en dan een belabberde wedstrijd speelden. Wat Cruijff inderdaad had, is dat hij alles zag op het veld. Messi ziet dat ook. Maar Cruijff kon het ook nog eens vertellen aan medespelers en uitleggen. En dat kan Messi dan niet. En dat maakte hem zo'n goede coach. Ja, zo'n originele, vernieuwende coach. Hij was luier dan Guardiola. Kijk, Guardiola die is de volgeling. Dus niet het origineel, maar Guardiola heeft het geduld om 2 dagen lang video's van de komende tegenstander te kijken. Op zoek naar het zwakke punt van de tegenstander. Dat vindt hij dan ook. Nou, Cruijff, die deed zoiets niet. Cruijff had nooit een training op papier gezet van wat hij ging doen. Het kwam gewoon spontaan in hem op. Op het moment dat ik hem naar de training zag lopen die ochtend, was hij aan het bedenken van, nou, wat gaan we vandaag doen? Dus die man had geen rigor, het had geen organisatie. En Guardiola die kon allemaal regels bedenken. Van de 5-seconden regel. Als wij de bal verliezen, dan zetten we precies 5 seconden druk. En bij Cruijff was het allemaal wat spontaner, ongeorganiseerder. Dat Nederlandse totaalvoetbal, ik heb wel eens de kwaadaardige gedachte gehad. Je had het net over Nederlanders doen niet aan beleefdheid. En een paar van die kerneigenschappen van de Nederlander. Een iets wat hoge eigendunk zou er ook wel een van moeten kunnen zijn. Nederlanders voelen zich altijd iets groter dan ze zijn. Misschien omdat het zo'n klein land is. Ik heb wel eens gedacht, dat hebben we bedacht toen we verloren. Toen we in 1974 het niet redden, hebben we later gezegd, ja, maar wij speelden mooi voetbal. Dan werd de schoonheid ineens een factor. Ja, kijk, alsof het ballet was. Dat komt later. Toen Cruijff en Michels elkaar ontmoetten in 1965... bij een semi-profclub in Amsterdam-Oost, Ajax. Een van de 3 clubs van Amsterdam. Niet eens een dominante club, de dominante club van Nederland. Hebben ze een belachelijk idee van, wij gaan Europese top spelen. Nou, dat kon helemaal niet. Maar dat werkte, dat lukte met dit systeem, met een prachtige generatie. En het ging Cruijff en Michels eerst echt alleen maar om te winnen. We spelen dit voetbal om te winnen. Maar Cruijff merkte na verloop van tijd, hey, mensen vinden het mooi. Mensen zien het als een soort kunst. En hij ontmoette kunstenaars zoals Jacques Tati en Rudolf Nureyev. Die zeiden, meneer Cruijff, wat u doet is kunst. Nou, dat was nooit in me opgekomen. Hij wist eigenlijk ook niks van kunst. En dan verliezen ze de WK-finale 74 tegen Duitsland. Maar na de hele wereld zegt, dat was oranje mooi. En Cruijff die grijpt dat aan als, nou, we hebben verloren, maar eigenlijk hebben we gewonnen. Want iedereen vond ons voetbal het mooiste. Dus morele overwinning. En hij bedenkt op dat moment het idee van de morele overwinning, die heel belangrijk wordt in het Nederlandse voetbal. Maar het past ook in die Nederlandse cultuur. Want in de jaren 70 ziet Nederland zichzelf als gidsland in de politiek. Van, wij zijn de ideale democratie, wij doen alles goed. En achterlijke landen als de VS en de Sovjet-Unie en Afrikaanse landen, die doen het allemaal fout, maar die kunnen van ons leren. Dus Nederland was in de jaren 70 in eigen hoofd gidsland in de democratie. En in het Nederlandse vingertje maakte zijn opmars. Ja, en dat verdwijnt dan in de jaren 2010. Zie je dat Nederlanders zeggen, ja, wij willen gewoon voor onszelf zorgen. En we gaan niet meer aan ontwikkelingshulp doen zoals vroeger. En in het voetbal willen we gewoon lelijk winnen. En we willen geen morele overwinningen meer. Dus dat staat heel erg om vanaf ongeveer 2010. Zowel in de politiek als in het voetbal. 2010 was ook het jaar van de kung fu trap van Nigel de Jong tijdens de finale tegen Spanje. Ja, en dat is ook Cruijff die wijst Nederland ook af op dat moment. En hij zegt dat hij die dag voor Spanje is, omdat Spanje mooi voetbal speelt. Nou, dat was die dag ook zonder enige twijfel waar. Ik denk dat niemand daar iets anders over zou beweren. Ja, maar voor Cruijff was dat op dat moment dan het belangrijkste. Dat je het echte voetbal, dat je het mooie voetbal speelt. Je noemt ook Messi, dat is de andere grote man bij FC Barcelona. Ik wist eigenlijk niet zoveel van zijn jonge jaren. En sta eigenlijk versteld dat zo jong al begint, dat hij als talent wordt aangemerkt en eigenlijk al een soort carrière heeft, kostwinner is van zijn familie op zijn 9e. Dat eigenlijk de club al meepraat over zijn lichaamslengte. Moeten er groeihormonen komen, ja of nee? Piepjong, hoe kan dat eigenlijk zo jong bestaan? Nou ja, iedereen ziet, deze jongen kan voetballen. Maar Argentijnse clubs zijn niet bereid om het geld te betalen voor de groeihormonen die hij nodig heeft om uiteindelijk nog 1,70 meter te worden. Want kijk, als je 1,60 meter, 1,63 meter bent, dan heb je misschien geen carrière als topvoetballer. Maar Barcelona, op zijn 13e komt hij in Barcelona aan voor een proeftraining. En ze hebben een Catalaanse familie. Dus ze kennen daar een paar mensen via via, maar ze zijn nooit in Barcelona geweest. Ze weten ook niet dat het aan zee ligt en zo. En hij komt daar met zijn vader. En hij speelt een proeftraining. En binnen 5 minuten zegt Charlie Rechtsag, de jeugdcoördinator, wie is deze jongen? En iemand anders zegt, ja, het lijkt wel een tafelvoetballer. En Rechtsag zegt, nou, dan breng mij dan alle tafelvoetballers, want ik wil ze in mijn ploeg. En ze geven hem een contract voor 120.000 euro ongeveer per jaar. Aan zijn vader dus. En de hele familie wordt uit Argentinië gehaald en de gooihormonen worden betaald. En dat is echt een gok. Want ja, de meeste 13-jarigen die leuk kunnen voetballen, die halen het niet. Dus Barcelona neemt echt een gok op deze jongen. En dat komt ook omdat Cruijff de cultuur heeft gegeven aan de club van kleine voetballers zijn beter. Dus ze nemen die gok en ze proberen hem te leren pasen. Nou, dat weigert hij jarenlang. Waarom zou die pasen? Hij loopt gewoon in zijn eentje door de hele tegenstander. En in het eerste zeggen spelers als Ronaldinho en Samuel Eto'o tegen hem, Leo, hier moet je wel pasen. We geven je de bal terug, maar je moet hem eerst aan ons geven. En daar leert hij een Cruijffiaanse voetballer te worden. En hij is uiteindelijk de beste individuele voetballer en de beste Cruijffiaanse voetballer. Een teamspeler toch een beetje. Wat is het eigenlijk voor filosofie dat kleine voetballers beter zijn? Omdat dat de gangbare gedachte altijd andersom is, dat je een beetje lichaamslengte en formaat moet hebben. Hoe kwam Cruijff daarbij? Nou, Cruijff vond de gangbare gedachte in alles vond hij fout. Dus hij dacht gewoon, als jullie dat denken, dan doe ik het gewoon andersom. Ja, en het andere wat zijn gedachten bepaalde was zijn eigen ervaring. En Cruijff was op zijn 15e zo klein en tenger dat hij geen hoekschop hoog voor het doel kon schieten. Maar hij zei, als je klein bent, dan moet je sneller handelen. Want je moet snel die bal wegspelen voordat de grote jongen op je in komt maaien. Dus hij zei, kleine voetballers zien meer en spelen sneller af. Een kleinere draaicirkel kunnen sneller dribbelen. Dus bij Cruijff hadden kleintjes altijd een streepje voor. En inderdaad, in het voetbal van de jaren 90 was dat bij de Barcelona nergens het geval. Ik heb ook bij het schrijven van dit boek dacht ik ook, als Xavi en Andrés Iniesta bij een andere club waren opgegroeid, hadden ze misschien nooit de top gehaald. Heel erg raar. Maar zelfs Barcelona dacht, misschien zijn die jongens te klein. Ze waren niet bij de selectie gekomen. Cruijff had ook een soort bijna Darwiniaans evolutiedenken, waarbij hij dacht, iemand die klein is, heeft het zwaarder gehad, dus geleerd harder te werken. Dus die zal, als die verder komt, uiteindelijk nog verder komen, omdat hij meer druk heeft overleefd in een vroeg stadium. Dus bijna een soort sociaal-darwinistisch denken over lichaamslengte. Ja, ik denk dat hij dat ook vooral dacht over sociale klasse. Dus als je van de straat kwam, en zijn vader was overleden toen hij 12 was, dus er was geen geld meer thuis. Hij zag zichzelf als een soort straatvechter. En hij was heel wantrouwend jegens een jongen uit de middenklasse als Mikkel Laudrup, de Deen. En hij zei, ja, Laudrup kan wel voetballen, maar hij heeft niet die gif van de straat die ik en jongens als Romario bijvoorbeeld hebben. Niet genoeg tegenwind gekregen in zijn leven. Ja, Cruijff was echt iemand die dacht van, nou, mensen als ik moeten winnen. Want je speelt voor het geld dat je moeder niet meer de kleedkamers hoeft schoon te maken bij Ajax. Dus je hebt niet de optie om te verliezen. Of althans, die is niet zo fraai. Hoe belangrijk is Messi uiteindelijk gebleken voor Barcelona? Want het is bijna ondenkbaar volgens mij om aan Barcelona te denken zonder aan Messi te denken. Je zou bijna de theorie aan kunnen gaan dat hij te belangrijk voor die club is geworden. Hoe zie je dat? Nou, ik denk dat ze rond, dus hij wordt de beste speler ter wereld, zeg maar rond 2007-2008. Maar dat hebben ze vaker meegemaakt daar. Ze hadden Cruijff en Maradona en Ronaldinho, allemaal de beste speler ter wereld. En het ging al snel mis. Duurde nooit heel lang. Dus rond 2008 besluiten ze, nou, die Messi, die is de beste. En we moeten alles doen om ervoor te zorgen dat hij een lange en mooie carrière hier heeft. Hij moet blijven schitteren en hij moet niet weg. Dus ze bouwen de hele club om. En het wordt een soort Messi-strategie. Van, wat wil Leo? Leo moet gelukkig zijn. Dus als Leo wil dat Zlatan Ibrahimovic weggaat, omdat Zlatan die grote zweet in zijn weg staat als hij naar het midden trekt, nou, wordt Zlatan verkocht. Als Leo wil dat Tata Martino coach wordt, omdat hij ook uit Rosario in Argentinië komt, nou, Martino wordt gewoon coach. Dus de hele club wordt om hem gebouwd. En hij werd inderdaad te belangrijk. Maar je moet wel zeggen, 15 jaar lang werkt dit fantastisch. Het is de beste samenwerking in de voetbalgeschiedenis tussen een speler en een club. 15 jaar lang presteert die jongen 2 keer per week top. Het is alsof je Claude Monet 2 keer per week een briljante schilderij laat afleveren. Niemand in het voetbal of in de schilderkunst doet dat, behalve Cristiano. Het is gewoon woon-werkverkeer geworden. Hij rijdt naar het stadion, scoort een paar doelpunten, gaat weer naar huis, kijkt televisie, kussen vrouw, goeienacht en volgende dag weer. Ja, ik ben tijdens het onderzoek voor het boek ben ik naar zijn huis gereden in Castel de Vels. Zijn vrij saaie strandstad in de buurt van Barcelona. Maar hij woont niet eens aan het strand. Hij woont op een heuvel daar. Het is een stad die veel Nederlanders zullen kennen, omdat ze daar op vakantie gaan, op de camping. En ja, het is geen bijzondere plek. Maar hij heeft een heel saai leven daar. Rijdt inderdaad 20 minuten over de snelheid naar het Camp Nou. Scoort 3 doelpunten, rijdt naar huis. Heeft daar een soort compound van 2 huizen aan elkaar gebouwd. Met zijn 3 zoontjes en zijn vrouw. Heel gelukkig. In een soort heel saai leven. Heel saai voorspelbaar leven. Heeft weinig vrienden. Hij is niet zozeer schuchter, maar hij is introvert. Hij zoekt weinig contact. En hij heeft een soort clan. Want zijn ouders en zijn broers en zus, die wonen daar over het algemeen ook de meeste tijd in de regio. Ja, bij zijn familie weinig contact. Wat zou er zijn gebeurd als een andere club op dat moment had gedacht, wij hebben gewoon die Messi nodig? Als een Engelse club of Paris Saint-Germain of god weet wie had gezegd, nou, hier is het geld, kom maar door met Messi. Dan was dus die hele club ingestort op dat moment. Nou, je hebt tegelijkertijd met Messi komt uit de jeugdopleiding de beste generatie ooit van het Spaanse voetbal voort. Dus spelers als Xavi, Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Piqué, die komen ongeveer tegelijkertijd met Messi in een tijdspanne van een jaar of 5 of 7 allemaal door. Dus Messi speelt in het beste clubelftal ter wereld op dat moment, tussen ongeveer 2005 en 2015. Dus ja, waarom zou je weggaan? Kijk, Barcelona, voetballers weten ook, dit is de leukste stad. Je verdient daar heel veel geld. En je speelt in het beste elftal ter wereld. Dan is er geen enkele reden om weg te gaan. Andere clubs als Manchester United weten ook, of wisten 15 jaar lang, iemand in het eerste van Barcelona die speelt, die gaat niet weg. Gaat het echt om dat soort dingen? Want je noemde de club en het Catalaanse levensgevoel. Of zijn het uiteindelijk toch gewoon freelancers in essentie, die topvoetballers? Ja, dat clubtrouw is er bijna niet. Zelfs niet bij jongens die bij de club zijn opgegroeid. Maar waar voetballers op zoek naar zijn, en dat geldt misschien ook bijvoorbeeld voor chirurgen of toparchitecten, is een werkomgeving waar ze goed werk kunnen doen. Waar ze hun carrière kunnen ontplooien, waar ze goed betaald worden, waar ze met andere topmensen kunnen werken. Dus het gaat niet zozeer om het kussen van het clubembleem, maar het is meer van, is dit een goede werkomgeving? En dat was Barcelona. En ja, het maakt wel uit dat, ik bedoel, ik liep daar op een februaridag een keer rond bij het trainingscomplex en er komt een kleine man langsrijden in zo'n grote sponsorauto. Messi, honkbalpetje, op weg naar de training om 9:00 ochtends. En ik dacht van, ja, het is een februariochtend. Het is 18 graden. Hij rijdt naar de training om daar met hele goede voetballers te trainen. Waarom zou je hier ooit weg willen? En ja, ik schreef het boek ook omdat ik zo van die stad hou. Het is echt de beste Europese stad in mijn optiek. Voor wie het inschakelt, Simon Cooper zit hier. Heeft een boek geschreven, FC Barcelona, het imperium. Als je zo kijkt naar Barcelona, maar eigenlijk naar heel veel van die grote clubs, krijg je toch een beetje gevoel, hoe lang kan dit nog goed gaan? Hoe lang kunnen die prijzen omhoog blijven gaan? Hoe lang kan er met zoveel geld gespeeld worden? In corona hebben ze natuurlijk allemaal ook niet zo ontzettend veel geld verdiend, toen er eventjes geen toegankelijkheid van stadions was. Er is ook weer heel veel verlies gemaakt. Volgens mij maakt Barcelona nu bijna structureel financieel verlies. Zijn er ook schulden? Er heerst toch een soort gekte rond dit soort bedrijven, Die niet meer rationeel is. De bedragen zijn die van een multinational, maar verder is het allemaal emotie. Hoe zie jij dat eigenlijk? Nou, dat geldt misschien voor Barcelona. Gewoon wanbeleid, heel lang, te veel geld uitgegeven. Dus ja, dat is niet meer rationeel. Maar ik zie het voetbalbedrijf als gewoon heel gezond. Als je 100 jaar teruggaat, dan, als je de Engelse competitie van 100 jaar geleden neemt, alle 4 divisies, al die clubs bestaan nog gewoon. Als je 30 jaar teruggaat in Spanje, al die clubs die toen speelden, die bestaan allemaal nog. Voetbalclubs, zelfs als ze failliet gaan, dan richt je gewoon, stel dat FC Barcelona morgen failliet gaat. Ze kunnen hun schuld niet betalen. Nou, als jij een restaurant hebt dat failliet gaat, dan is dat weg. Maar als Barcelona failliet mocht gaan, wat niet gaat gebeuren trouwens, dan richt je gewoon een nieuwe club op. En je noemt het FC Barcelona 2021. En je zegt, weet je wat, we gaan in het rood en blauw spelen. Nou ja, dan heb je gewoon diezelfde club. En dat gebeurt heel vaak met voetbalclubs. Het herrijzen uit de as. Mocht je dus onverhoopt failliet gaat, wat bijna nooit gebeurt, dan richt je jezelf gewoon weer op. Dus voetbalclubs zijn eigenlijk, die bestaan eeuwig. Het is een ontzettend houdbare industrie. Maar het zijn vaak ook de politici die dan toch via de achterdeur geld bijpompen, omdat ze het niet op hun geweten willen hebben dat de club over de kop rolt. Ja, maar we weten ook, voetbalclubs die kunnen ook met heel weinig geld blijven bestaan. Dus als je naar de jaren 60 teruggaat. Toen bestond Ajax. Nou, ik denk dat ze een jaar bezet hadden waarschijnlijk in het geld van nu van 2 miljoen euro. Maar ze bestonden gewoon. Er kwamen gewoon mensen kijken. En over 50 jaar komen er ook nog steeds mensen kijken bij Ajax en bij FC Utrecht. En ik denk dat er dan meer geld zou zijn dan nu. Maar ook als er minder geld is. Met minder geld kan je prima bestaan. Je betaalt gewoon lagere salarissen. Dus het voetbal is... We weten dat mensen naar het stadion willen gaan. Dat is al 120 jaar lang bewezen. We weten al 40 jaar dat mensen voetbal op tv willen zien. Dus ik zie het probleem niet. En de meeste clubs, kijk, de regels van hoeveel schuld je mag hebben, die zijn wat strenger geworden. Daarom is Barcelona ook nu ook tegen de lamp gelopen. Omdat je mag de reglementen niet meer zo overtreden. En daarom is de industrie juist gezonder geworden. En ja, Barcelona is ook de enige club die nu zo ontzettend afgaat financieel. De meeste clubs. Natuurlijk is het een drama voor voetbalclubs dat er een pandemie was. Ook een drama voor theaters, ook voor bioscopen. Maar we weten dat mensen straks weer naar het theater gaan. Ze gaan ook straks naar het voetbalstadion. Dus dat overleven ze wel weer. Het hoort ook bij sportmanagement dat je natuurlijk nooit precies de resultaten kunt voorspellen. Die zijn onzekerder dan als je in een techbedrijf zit. Ja, het is een onvoorspelbare industrie, maar ook een techbedrijf wil winst maken en dat uitkeren aan de aandeelhouders. Een voetbalclub wil gewoon blijven voetballen. En als je een euro hebt, dan geef je dat uit aan goede spelers. En als je 10 euro hebt, dan geef je dat ook uit. Dus de logica van de voetbaleconomie is dat je de laatste cent nog steeds uitgeeft aan spelers, want je kunt altijd betere spelers halen. Zijn de gloriedagen geteld van Barcelona, denk je dat? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de toekomst de komende jaren een soort subtopper is. Ze moeten hun salaris nog verlagen naar het niveau waar ongeveer Everton en AS Villa op zitten. En in het voetbal bepalen je salarissen je kwaliteit. Want hogere salarissen, betere voetballers. Dus de logica is dat ze straks ongeveer even goed zijn als Everton. Je zei het is een vriendelijke club. Ik ben er altijd lief ontvangen. Maar ik vraag me af, hoe is het eigenlijk voor jou als je zo'n boek wil schrijven en mensen te spreken wil krijgen? In hoeverre weet je dat je het goede verhaal krijgt, dat mensen eerlijk tegen je zijn? Dat is de vraag die elke journalist in elke sector zich altijd moet stellen. Word ik nou bedonderd? Zit hij nou te huichelen? Word ik nou voorgelogen? Hoe is dat in die topvoetballerij eigenlijk? Ja, als het een interview is on the record. Ik had bijvoorbeeld een interview voor het boek met Frenkie de Jong. Dan weet je, bepaalde dingen kan hij niet zeggen. Hij kan geen medespelers of trainers afvallen als hij dat misschien denkt. Dus aan de andere kant zijn er... Ik probeer altijd vragen te stellen waar degene eerlijk op kan antwoorden. Ik was heel geïnteresseerd bijvoorbeeld in slapen. Nooit meer slapen heet dit programma. Maar voetballers hebben met slaapgebrek te kampen omdat ze zoveel reizen. Nou, ik was daarmee bezig, dus ik vroeg Frenkie de Jong daarover. Hij kon heel goed vertellen over het slaapprobleem en hoe je daarmee omgaat. Hoe er wordt gegeten. Het verschil in de omgang tussen spelers van Barcelona en spelers van Ajax, waar hij vandaan kwam. Dus ik probeer vragen te stellen waar die voetballer op antwoord kan geven. Maar een hele tientallen interviews voor dit boek, dat waren met mensen achter de schermen. Met psychologen, diëtisten, jeugdtrainers, sociale media mensen van de club. En ik mocht hen niet citeren met naam. Dus ik mocht het interview gebruiken, ik mocht de informatie gebruiken, maar de persoon niet citeren. En dan kunnen ze veel vrijer praten. Want ze staan straks niet met hun naam in je boek. En wat die mensen veel graag willen is vertellen over hun vak. Dus ik sprak een psycholoog die mij vertelde over hoe ze jeugdspelers begeleiden. Nou, ik vond dat razend interessant. En volgens mij vertelde ze mij haar waarheid. Omdat ik haar naam niet zou gebruiken. Dat interview met Cruijff, wat je eerder noemde. Dat ontaarde eigenlijk in een ruziepartij uiteindelijk. Cruijff was verbolgen over... Over het gesprek. Hoe verliep dat? Nou, het gesprek was op zich heel aangenaam. Bij hem thuis ook? Bij hem thuis in de villa. En het was voor mij ontzettend spannend. En ik klop daar met de fotograaf aan. Bij die mooie witte villa aan de rand van de stad. En Cruijff is heel beleefd. En ik stel een vraag over het Engelse voetbal en zijn liefde voor Engeland. En dat was me altijd opgevallen bij Cruijff dat hij zo anglofiel was. Ik interviewde hem voor The Observer. En nou, er was een financiële afspraak tussen The Observer, de krant waar ik toen verwerkte, en de Cruijff Foundation. En wat je vaak ziet bij Cruijff is dat hij blijft onderhandelen, ook nadat de afspraak is gemaakt. Dus die afspraak tussen hem en de Observer viel uit elkaar, omdat hij steeds meer wilde en steeds minder wilde geven. Als wederdienst van gesprekken met mij tijdens het voetbal-EK. Dus dat viel uit elkaar. En maanden later schreef ik een verhaal in het Nederlandse blad Hard Gras van hoe het was geweest vanuit mijn gevoel om een jeugdheld te ontmoeten. En Cruijff had dat verhaal helemaal niet gelezen. Dat was een heel liefdevol verhaal over mijn held. Maar hij dacht, nou, Hard Gras, wat niet een heel rijk of groot blad is, had hem bakken met geld moeten betalen dat ik dat maanden later mocht schrijven. Dus wat Cruijff dan doet, is hij had een paar... Het eigenlijk als het twee keer publiceren van hetzelfde interview, omdat dat een soort van bron was van dat artikel over die ontmoeting. Ja, en dat je dan... Dat ik dat voor geld deed, dat ik dankzij Hard Gras die dikke sigaren rookte ergens in een villa in Zuid-Frankrijk over zijn rug. Daar was hij dan altijd heel bang voor. Hard Gras betaalt denk ik 100 euro per stukje of zo. Ja, het was iets meer, maar ik werd zeker niet rijk van dat verhaal. Nee. Maar ik vond het gewoon heel leuk om te doen, want ik had mijn jeugdheld ontmoet. Een jeugdheld van iedereen die van voetbal houdt in Nederland. Ik wilde dat beschrijven. En hij had die waakhonden in de Nederlandse media, wiens naam ik niet zal noemen. Maar die mensen die deden alles om voor Cruijff te werken. Waren eigenlijk geen journalisten, maar waren meer zeg maar zijn bodyguards. Dus die krijgen van Cruijff de opdracht van pak Simon Cooper. Dus verschenen er stukjes in Voetbal International en Telegraaf. Van die Cooper is een fraudeur en zo. Nou, dat was heel, heel hard, heel moeilijk. Maar zo leerde ik Cruijff ook kennen. De hele aimabele man die ik in zijn villa had ontmoet. Maar ook de keiharde afrekenaar die hij ook was. Waarschijnlijk zijn dat ook de betondorpse genen, dat je op de penning bent. Ja, ik wil dat niet zo noemen. Ik denk dat Cruijff was natuurlijk een hele eigenaardige figuur. Er is niemand als hij verder in de wereld. Maar ik denk dat hij had zijn vader verloren toen hij 12 was. Maar hij was een voetbalgenie. Dus al heel vroeg komt hij dan in die mannenwereld waar er geld is. Weinig geld bij Ajax toen, maar je kon wel geld verdienen. En dat geld had zijn gezin nodig, zijn moeder. En dus hij had het gevoel, ik moet vechten in deze voetbaljungle, maar ik heb geen vader die mij beschermt. Dus daar werd je hard van. Je hebt ook een boek geschreven over een KGB-agent die in Engeland al heel beroemd is geworden, George Blake, maar die een origine in Rotterdam had. En die heb je uiteindelijk ontmoet in Rusland, waar die inmiddels een man op leeftijd was. Daar heb je een boek over gemaakt, dat is vorig jaar uitgekomen. Hoe kwam je hem op het spoor en wat besloot je om daar een boek over te maken? Ja, George Blake. Het is een fascinerende man. Een Rotterdamse KGB-agent was het. En ik las een verhaal over hem in de VPRO-gids 20 jaar geleden. En ik dacht, wat een ongelooflijk verhaal. Die man was, net als ik, we hadden ook best wel wat gemeen. Britse achtergrond, Joodse achtergrond, in Nederland opgegroeid. En toen was hij naar het VK gegaan, spion geworden. En later dus in de Tweede Wereldoorlog had hij het Nederlands Verzet gezeten. En later werd hij communist en hij liep over naar de KGB. Hij werd dubbelspion. En de Britten hebben hem uiteindelijk ontmaskerd, in de bak gegooid. Hij ontsnapte uit de gevangenis. Alfred Hitchcock wilde daar nog een film over maken. Blake vluchtte naar Moskou in 1966 en heeft daar tot tweede kerstdag 2020 gewoond. Toen hij overleed op 98-jarige leeftijd. Dus ik had via onze wederzijdse vriend Dirk Sauer had ik hem in Moskou ontmoet. Hij wilde mij eerst interviewen, kijken van wie is die gozer. Nou, toen mocht ik bij hem thuiskomen in zijn datja. En ik heb daar echt een prachtige ochtend met hem gehad. Hele interessante gesprekken. Nou, ik schreef een verhaal voor het NRC, maar ik dacht, nou, dit is gewoon het meest interessante interview wat ik ooit heb gedaan. En uiteindelijk heb ik daar een biografie van gemaakt. In zo'n geval, als zo'n man die zijn hele leven eigenlijk twee kampen tegelijk heeft bedrogen, tegenover je zit. Weer die journalistieke vraag, ligt hij nou? Is het waar wat hij zegt? Hoe zat je daar? Nou, volgens mij heeft hij de Sovjets niet bedrogen. Hij heeft de Britten bedrogen. Want hij was idealistisch overtuigd communist. Dus hij hoefde de Sovjets niet te bedriegen. Ja, hij werd een echte communist en werkte voor de KGB. En kopte hij in Moskou aan in 1966 en ziet binnen een week van het communisme werkt niet. Maar net als ik was hij cosmopoliet, hij kon zich goed aanpassen. Hij sprak uitstekend Russisch en hij heeft een nieuw leven daar opgebouwd. Zoals ik dat ook in Parijs heb gedaan en nu in Madrid probeer te doen. Dus we hadden veel gemeen qua oorsprong en we zijn allebei cosmopoliet geworden. En ik denk dat Blake het ook heel leuk vond om Nederlands met mij te spreken. Zoals ik het ook leuk vond om hem te ontmoeten en Nederlands met hem te spreken. En het probleem is, kijk, als journalist zit je daar van, vindt een hele leuke man, heel leuk verhaal. Maar dan moet je jezelf ook vertellen van ja, maar die gozer is eigenlijk wel een seriemoordenaar. Want hij heeft honderden Britse agenten aan de Sovjets, aan de KGB verraden. En de KGB waarschijnlijk 40 van die mensen geëxecuteerd. Dus die man heeft echt liters bloed aan zijn handen. Dus dat is dan een heel dubbel gevoel. En tijdens het schrijven van die biografie probeerde ik meer en meer afstand te nemen van de man die ik zo graag had gemogen. Want ik denk dat wij journalisten vaak, we mogen mensen graag. We zijn contactfreudig. We ontmoeten mensen graag, dat is ook ons vak. En dan moet je toch proberen afstand te nemen van ja, ik mag hem, maar hij is gevaarlijk. Die idealistische overtuiging is in die zin, ja, ik weet niet of je het een verzachtende omstandigheid moet noemen, maar wel een verklarende omstandigheid. Als jij echt denkt dat je dat doet vanuit het ideaal, dat je strijdt voor het goede, dan ben je in wezen een soort van geradicaliseerd. Ja, Blake was geradicaliseerd. Hij was ook opgegroeid als een hele fundamentalistische Calvinist in Rotterdam, zoals veel Nederlanders van zijn generatie. Volgend jaar zou hij 100 jaar zijn geworden. En nou, hij verliest het Calvinisme eigenlijk. En hij zoekt een nieuwe ideologie. En hij denkt, nou, het communisme is net het christendom. Weet je wel, iedereen is gelijk en er komt een soort paradijs. Maar in het christendom is die paradijs na de dood. En communisme in ons leven, maar verder is het hetzelfde. Dus hij geloofde echt in een ideaal. En toen ik over hem schreef, toen dacht ik van, ik heb eigenlijk geluk dat ik uit een generatie kom. Ik ben uit 1969, waar er geen grote idealen meer waren. Het communisme was al dood toen wij tieners waren. We hadden geen belachelijke idealen om voor te vallen, hij wel. En dat maakt het verschil. Daarin kan je hem vergelijken met mensen die nu islamitisch radicaal worden bijvoorbeeld. Toen ik het boek schreef, ik woonde in Parijs. En in 2015 had je bij ons in de wijk, echt om de hoek van ons huis, had je die vreselijke aanslagen in het Bataclan. In die nachtclub in november 2015. En ik fietste elke dag naar mijn kantoortje langs het Bataclan. Jarenlang. Dus toen ik dat boek over Blake schreef, had ik steeds in mijn hoofd van ja, het is eigenlijk een soort foreign fighter, een jihadi, een soort christelijke jihadi, een communistische jihadi. Hij was de voorloper van de jihadis van nu. Iemand die voor een ideaal wil sterven en doden. Een geradicaliseerde cel. Jouw kinderen zijn grotendeels opgegroeid in Parijs. Die hebben waarschijnlijk niet meer zo'n heel grote band met Nederland, terwijl dat land jou wel dierbaar is. Omdat jij hier die cruciale jaren hebt doorgebracht. Ja, en ze vinden het ook zielig dat papa voor Oranje is, terwijl zij voor Frankrijk zijn. En ze zijn al als kind wereldkampioen geworden. Ja, ze voelen wel iets voor Nederland. Ik heb ze de taal niet geleerd, omdat ik wilde dat ze ook Engels van mij zouden leren. Maar Nederlands wordt ook steeds minder nuttig als taal. Want ja, Nederlands geef je heel. Als je geen perfect Nederlands spreekt, krijg je ook de kans niet om Nederlands te spreken. Dus ik dacht, mijn kinderen zullen nooit de kans krijgen om Nederlands te spreken, maar ik wil wel altijd dat ze straks in Nederland komen, de rest van hun leven, en denken van, ik ben hier toch wel thuis. Via mijn vader ken ik hier mensen. Via mijn vader heb ik een soort liefde voor het land. Voel ik wel iets voor het land. En dat is denk ik wel zo. Ze hebben een gevoel voor Nederland. Cosmopoliet klinkt wel positief, maar als je zegt expat, dan zit er soms ook een wat negatievere connotatie bij. Mensen die een beetje boven de aarde zweven, af en toe hier gaan eten, af en toe daar. En als de boel onder water loopt, dan ben je weer weg, bij wijze van spreken. Als gedachte-experiment. Die nergens meer wortels schieten. Ja, het is een van de grote dingen in onze tijd dat heel veel mensen niet meer echt geworteld zijn, terwijl andere mensen wel geworteld zijn. Er zit bijna een soort klassenverschil ook vaak in. Ja, die tweedeling die zie je heel erg. Zeg maar de kant van Geert Wilders of Marine Le Pen, die vinden mensen zoals ik een gevaar. We horen nergens echt bij. Want niet geworteld. Maar ik las als kind een boek dat me daar heel erg bij hielp. Met dat gevoel. When Hitler Stole Pink Rabbit. Is een kinderboek over een Joodse familie uit Berlijn vlucht. En ze wonen in Zurich, in Parijs en uiteindelijk in Londen tijdens de oorlog. En het meisje vraagt aan haar vader: papa, zullen we ooit ergens bij horen? Zullen we ooit ergens helemaal op onze plek zijn? En hij zei nee, nooit ergens op één plek, maar wel een beetje op veel plekken. En volgens mij is dat net zo goed. En dat vond ik heel geruststellend toen ik dat als tiener las. Want ik dacht, ja, ik voel me op veel plekken een beetje op mijn plek. En dat heb ik nu. Ik ben nu in Nederland een paar dagen. Ik zie mijn jeugdvrienden. Ik hou zo van dit land. Ik voel me zo op mijn gemak als ik in Nederland in een café zit of de krant lees, over straat loop. Maar dat heb ik ook in Noord-Londen. Dat heb ik ook in Parijs inmiddels. Dus ik heb het ook in Johannesburg, waar mijn grootouders woonden. ik voel me in veel plekken voelde ik ja een liefde en een band. En misschien niet dat ik één plaats op aarde heb waar ik altijd heb gewoond en wil wonen. Maar ja, het is een andere vorm van liefde. En zoals we al eerder zeiden, voor een journalist, heel goed. Jouw vrouw die is Frans-Amerikaans. En die schreef heel lang voor de New York Times opiniestukken, maar ook veel stukken over Parijs en over Frankrijk. Heeft een vrij succesvol boek geschreven over de Parijse opvoeding. Daar heb ik over gehoord van Franse kennissen. Die zeiden dat ze daar zelf nooit bewust van waren dat er zoiets bestond als een Franse opvoeding. Ja, dat heeft zij heel goed gezien. Want wij kregen ons eerste kind. En we zaten in een restaurant in een vakantieplek in Frankrijk. En het meisje, onze dochter, was 1,5 jaar. En die wilde niet stilzitten en die rende om de tafel. En we konden niet rustig eten. En binnen 10 minuten moesten we afrekenen. En het restaurant eigenlijk te gênant werd. En ze gooide met eten, ze kon niet stilzitten. Dus we lopen daar weg, vreselijke maaltijd. En ik zeg tegen mevrouw, ja, wat doe je eraan? Het meisje is 1,5. En Pamela zei, ja, maar zag je die andere Franse gezinnen met hun kinderen? Die zaten wel gewoon stil. En dat was me helemaal niet opgevallen. Want ons eerste kind, we wisten niet hoe je kinderen opvoedt. We waren weg van onze ouders, die wonen in andere landen. We hadden geen idee. En Pamela zei, kijk naar die Fransen. Die hebben kinderen die wel gewoon stilzitten tijdens het eten. Dat moeten wij ook kunnen. En zij ging observeren hoe Fransen dat doen. En ze leerde zoveel over, inderdaad, je geeft kinderen verschillende soorten kaas. Je leert kinderen tomaten en avocatensla eten. En dat gaan ze dan lekker vinden. Je leert kinderen, om 8 uur ga je naar bed. En niet op een hele dwingende manier, maar we gaan het op een normale manier doen, dat je elke nacht om 8 uur naar bed gaat. En dan sta je morgen om 7 uur op. En je gaat niet ons wakker maken in de nacht. En je komt niet bij ons in bed liggen. En die Fransen die doen bepaalde dingen gewoon verschrikkelijk goed. En dat heeft zij in een boek gevangen. En het is een echte waarheid. Ik zie nu ook, onze kinderen kunnen gewoon, er zijn nu 13 en 15. Ze kunnen gewoon echt eten en van mooi eten genieten. En ze eten niet alleen droog pasta, zoals veel kinderen in Nederland of Engeland of Amerika. Dat is typisch de blik van de buitenstaander die ziet dat het een verschil is met andere landen. Fransen weten niet beter. Die voeden gewoon op zoals ze dat geleerd hebben. Ja, in je eigen land ben je als een vis die in het water zwemt en het water niet ziet. Dus als je aan een vis vraagt van wat is dat? Als je naar het water wijst, dan zegt die vis, ja, dat is niks. Maar als buitenstaander zie je dat is water. Jij zwemt in het water. Dus als buitenstaander kan je een land duidelijker zien dan de mensen die daar zelf wonen. Dus Nederlanders vinden hun omgangsvormen normaal. Want ja, zo doe je dat. Maar ik kom uit Frankrijk of uit Engeland en ik denk, hey, dat is raar. Maar dat denk ik ook als ik in Engeland ben of als ik in Frankrijk ben. Als je ik denk de machtigste positie is de insider-outsider. Dus als je het land heel goed kent, maar dat je alles van buiten beziet. En die blik heb ik altijd geprobeerd te behouden. En dan ga je na het schrijven van een boek over Barcelona naar ja, de stad die de Barcelonees toch het meest moet haten van allemaal, Madrid, verhuizen. Ja, haten ze Madrid? Sommigen wel. Maar wij hielden heel erg van Barcelona. En mijn gezin kwam mee met een paar van de reizen die ik daar heb gemaakt voor het boek. En de kinderen hebben een cursus Spaans gedaan. Hebben ze heel veel geleerd. Want als je Frans spreekt, dan leer je heel snel Spaans. Dus dat is heel spannend. En we dachten, nou, Spanje is zo leuk, zo mooi. En dat willen we gewoon een jaar lang meemaken. We gaan naar Barcelona. Maar het probleem is, in Barcelona is het vrij moeilijk om Spaans te leren. Want de voertaal in de meeste plekken is Catalaans. Er zijn heel veel mensen die Engels spreken. En ze vinden het vaak acceptabeler om Engels te spreken dan Spaans. Spaans vinden ze toch een beetje de te dominante taal. Dus wij dachten, hier wordt het niks met Spaans leren. We moeten naar Madrid. We zijn grote stadsmensen. Nou, dan moeten we naar Madrid. In Madrid kunnen we Spaans leren. En tot dusverre is dat ook zo, die eerste 10 dagen. Alles gaat in het Spaans. Mijn Spaans is echt niet goed. Maar ik spreek alleen maar Spanjaarden die Spaans met me willen spreken. Ze gaan niet over naar het Engels. Nou, dan ga je het snel leren. Ik ben benieuwd wat er allemaal uit je pen gaat komen de komende jaren. Het was een groot genoeg om je te mogen ontvangen, Simon Cooper. En het boek, ik noem nog even de titel, FC Barcelona, het imperium, over Cruyff, Messi en de onzekere toekomst van de grootste voetbalclub ter wereld. Dank je wel. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan zijn we er weer. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur,